Şunu söyleyeyim kardeş, siz amel imandan cüz değil mi diyorsunuz? Kardeş, amel ve iman, tamam mı? Ayette, hadiste açıklanmış diyorum. Yani ayet varken tamam, size anladım, soruyorum. Tamam anladım, anladım. Ya güzel kardeşim, dur hemen girmemiyoruz ya. Ben daha tanımıyorum ki seni. Bir dakika sabret. Çok heyecanlısın. Bir dakika dur hele. Ya ben seni daha tanımıyorum ki bile. Ne dediğini duymadım ki bile. Dur bir. Sabret hele. Ben sana diyorum ki sen nasıl inanıyorsun? Amel imandan cüz müdür, dil midir? İyidir, ehl-i sünnetin. Ha, öyle de bana, ben daha tanımıyorum ki seni. Hemen böyle saldırıya geçiyorsun. Elinde pençe varmış gibi. Dur bir sabret ya. Biz burada Allah için konuşuyoruz. Birbirimizle cederleşmek için konuşmuyoruz ki. Bir sabret hele. Ama bak, zorlama yapmayacağım. Zorlama ya güzel yapmayacağım. Kardeşim bir dakika. Zorlama ne demek? Ya burada güzel güzel konuşuyoruz. Bir dakika, zorlama ne demek? Ne kastediyorsunuz yani? Beni tanıyor musunuz? Daha önce konuştuk mu? Akidemi biliyor musun? Dur bir hele. Sabret, nefes al. Evet, devam edin. Ben Allah sana hidayet etsin. Dur kardeşim, dur. Tamam. Tamam inşallah. Güzel güzel konuşalım ya. Böyle acele etmeye, şey yapmana gerek yok. Sıkmayacağız, mıkmayacağız. Ne yani? Daha önce benimle bir şey mi konuştun? Şüphen mi var yani? Dur bir sabret inşallah. Tamam. Şimdi burada Allah için konuşuyoruz. Eğer senin niyetin Allah için mi şu an? Ben seni Müslüman olarak görüyorum zahiren. Allah için tabii niyetin. O zaman güzel güzel konuşalım burada. Şimdi sen amel imandan cüz değil mi diyorsun? Akideni bilmek için soruyorum sana. Orada mısın ya, kardeş? Şimdi yani sefer sığdırma bana. Yani ben bunu söylemiyorum. Ayşe, benim görüşüm değil. Ya güzel kardeşim bak. Sübhanallah. Senin görüşün bak şimdi. Ben senin inancını soruyorum. Senin içtihadını sormuyorum. Sana demiyorum sen içtihat ediyor musun etmiyor musun. Güzel kardeşim anla lafımı ya. Yani niçin? Ben kendi görüşüm olsun Ayşe ya. Neyse devam edin siz. Yani siz diyor, siz bak. Kendi görüşünüzü içtihat olarak sormuyorum. Tamam. Tamam, tövbe ettim. Tövbe ettim. Öyle anlamışsanız tövbe ettim. İçtihat olarak sormuyorum. Benim ismim Yılmaz kardeş. Bir şey söyleyeyim. Ha buyur siz abi. Siz soruyorsanız ben sizi tanımıyorum, bilmiyorum. Ben size tabi değilim. Onu söyleyeyim. Tamam ha. Onu işte ben soruyorum kardeş. Bak ne sen müştehisin ne de ben müştehidim. O yüzden ben senin inancını soruyorum burada. İçtihadını sormuyorum. Yani sen nasıl içtihat ettin diye sormuyorum. Anlatabiliyor muyum? Kastım anlaşıldı mı şimdi inşallah? Kimin içtihatla konuşuyorsun onu söyle. Bak içtihadını sormuyorum diyorum. Diyorum ki senin burada kalbinin iman ettiği şey ne bu mevzuda? Amel imandan cüz müdür, dil midir? Ya açık, ben amel imandan cüz olamaz değil diyorum. Tamam öyle de ya güzel kardeşim, dur bir dakika sabret, öyle de ya. Ha öyle de, öyle de ki ben konuşmaya devam edeyim. Ben seni bir tanıyayım ki kimle konuştuğumu bileyim yani. Ha sen bunun üzerine diyorsun ki mezhep imamları da böyle inanıyor, doğru mu? Diyorsam buyur diyorum. Ben size söz size buyurun siz. Bana bakmayın, siz devam edin. Ben ya, sizi dinliyorum. Şimdi amel imandan cüz değil de anlatın bana. Niye değil? Şimdi anlatın bana. Hadislerle ayet. Bir saniye. Şimdi sen benden duydun mu amel imandan cüzdür diye? Sen benden duydun mu amel imandan cüzdür diye? Estağfurullah. Bak ben sizi ön yargılı güzel kardeşim. O zaman niye bana diyorsun? Hadi anlat bakalım nasıl amel imandan cüz mü? Ya daha ben hiçbir şey konuşmadım ki. Bütün kelimeleri ağzıma tıkıyorsun benim. Ya konuşmanın bir usulü adabı var. Dur ben bir seni tanıyayım hele. Bir seni bileyim. Sen de benim akidemi bil. Ama önce ben seni tanıyayım ya. Bir daha kardeşimizle ben görüştüm de sizi, tamam mı? Bana cevap vermek için yardıma çağırdı. Tamam her ne olursa olsun ama ben seni bir tanıman lazım. Senin beni tanıman lazım. Etmelisiniz. Yani belki Hidayet için... beni yanlış tanıyor. Ben bak Hidayet'le ilk defa burada karşılaşıyorum. Yani yazılı olarak. Çağırdı o zaman o sıraya. Anlamıyorum şimdi. Yani ya güzel kardeşim. Bakın çağırdı. Şimdi bakın. Ya siz Allah için bu mevzuyu benimle konuşmak istiyor musunuz? Tamam ben kapatıyorum. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Muharrem abi orada mısın abi? Buyurun abicim buyurun. Abi bak. Bak ne sen beni tanıyorsun ne ben seni. Ya bırak da birbirimizin akidesini bir öğrenelim de neyin üzerine konuşacağımızı bir ittifak edelim. Ya benim söylediğim çok açık. Ben bir şey demedim ki. Bak ben size soruyorum. Diyorum ki siz amel imandan cüz olduğuna inanıyorsunuz. Diyorsunuz ki mezhep imamları da böyle inanıyor. Doğru mu anlamışım ben sizi? O zaman ben size soru soruyorum. İmam Malik, Şafi ve Ahmed İbni Hanbel nerede ameli imandan ayırmış? Kaynak verin bana. Kaynak verin. Şimdi hocam, yani siz mantıkla gideceksiniz. Ben mantığa bak, bak şimdi. Ya Muharrem abi, Allah sana hidayet etsin, bana da hidayet etsin. Ya güzel kardeşim, ne mantık? Ya hangi dilde konuşuyoruz siz? Hangi şehirde yaşıyorsunuz ya? Nerede yaşıyorsunuz siz ya? Nasıl bir adamsınız siz? Ben ya size ne sordum? Mantıkla ne alakası var? Ne dedim ben şimdi? Ne anlattım size? Diyorum ki siz iddia ediyorsunuz ki dört mezhep imamı da böyle diyor. Şimdi size soru soruyorum. Maliki mezhebi, Şafii mezhebi ve Hanbeli mezhebi. Bunun imamları. Nerede diyorlar ki amel imandan cüz değil? Şimdi mantıkla ne alakası var? Size bir soru soruyorum. Felsefeye mi girdik, kelama mı girdik? Size bir soru soruyorum. Bunlar ameli imandan hangi kaynaklarda ayırmışlar? Örnek ver bakayım. Buyur. Siz biraz devam etseniz, kendi akideniz bana bir anlatsana, nasıl iman ediyorsunuz, ben ona göre bir cevap veririm size. Tamam, tamam abi, tamam. Evet. Tamam, tamam, senin istediğin gibi konuşacağım, tamam. Evet. Tamam, Muharrem abi, müsaade et, o zaman ben anlatayım sana, tamam. Senin istediğin gibi konuşacağım. Ben neye inanıyorum, bak, ben neye inanıyorum, diyorum ki amel imandan cüzdür, tamam mı? Evet. Ha. Diyorum ki, ya bir dakika, subhanallah, hele bir dakika ya, bir dakika. Diyorum ki amel imandan cüzdür. Tamam mı? Evet. Ve diyorum ki Ebu Hanife hariç diğer 3 mezhep alimi de böyle inanmıştır. Tamam mı? Elimde kaynak da var. Sabret. Ve ben bunun selef ümmetinin, sahabe, tabi'in, tabi-i tabi'nin böyle inandığına iman ediyorum. Tamam mı? Ve bunların da delilden hareket ettiklerini kalben iman ediyorum ve onları bu konuda taklit ediyorum. Tamam mı? Ve burada Ebu Hanife'ye bu alimler muhalefet etmiştir. Benim de kalbim mutmain olduğundan dolayı bu konuda ben Ebu Hanife'ye muhalefet ediyorum. Ama bu benim içtihadımdan dolayı değil, selef alimlerini taklit ettiğimden dolayı. Anlatabiliyor muyum? Benim akidem bu. Şimdi senin bunun üzerine söyleyeceğin bir şey varsa buyur kardeş, söyle. Siz delillerle söylemediniz mi? İşte ben delil yapmadım. Bak şimdi. Ben akidemi anlattım, bunun üzerine söyle derken o zaman bana de. De ki sen bana delil söyle de, tamam mı? Ben de sana söylüyorum ki şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam, anlatıyorum sana delilini söylüyorum, delilini. İmam Şafii Hazretleri, İmam Hanbeli Hazretleri, ben ne eserini okudum, ne araştırmasını yaptım. Neye göre dört mezhep imamı, bak şimdi bir dakika dur. Az önce dedin ki dört mezhep imamı, bir dakika dur. Sabret. Allah sabredenlerle beraberdir, bir sabret dur. Az önce dedin ki dört mezhep imamı da bu konuda böyle inanıyor. Değil mi? Öyle. Ya sen iftira attın, tamam mı? Evet. Ya da elinde bir delil var. Şimdi iftira attığına inanmıyorum. Tamam mı? Ama bu ihtimalen cehaletinden kaynaklanıyor olabilir. Herkes her mevzuda cahil olabilir. Bu sorun değil. Ama sen az önce iddia ettin. Dedin ki dört mezhep imamı da böyle inanıyor. Diyorsun ki kitaplarını okumuş değilim. Peki o zaman sana yeni bir soru soruyorum. Neye göre kitaplarını okumamışsan, neye göre bu dört mezhep imamının da böyle inandığını söylüyorsun? Buyur. Bir dakika. Biliyorsunuz her ilim sahasında benim söylediğim imamı sesin kesik geliyor, biraz mikrofona yaklaşırsan, yani sizin söylediğiniz dahi olsa evet, yani bu iş akaid ilmine girer ya. Anlaşıldı bak mı? Güzel kardeşim, burada göbek atmıyoruz ki, senin söylediğin dahi olsa diye bir lafız yok münazarada, evet. Böyle bir usul yok. Anla ya şu çok... biraz bak Sübhanallah, sen bir şey iddia ettin değil mi? Bak şimdi. El-beyyinetu, dinle. El-beyyinetu alel-mudde'i. Bu münazarada bir usuldür, münazaranın edebidir. Nedir el-beyyinetu alel-mudde'i? Delil beyan etmek iddia edinin üzerinedir. Sen şimdi iddia ettin, dedin ki dört mezhep imamı da böyle inanıyor. Ben de sana soru soruyorum, delilin ne? Dört mezhep imamının böyle inandığına dair. Buyur. Lafı niye böyle sağa sola alıyorsun ki? Yani biz burada Allah için konuşmuyor muyuz kardeşim? İstemiyorsan kapatalım, ayrılalım ya. Ben sana doğru düzgün bir soru soruyorum ya. Size diyorum ki siz dört mezhep imamı böyle inanıyor dediniz. Elinizde bir kaynak var mı? Yoksa ben takmıyorum, az önceki görüşümden döndüm diyorsunuz. Öyle diyorsanız söyleyin, başka mevzuya geçelim. Delillere geçelim. Bırakalım mezhep imamlarının görüşünü, delillere geçelim. Güzel mevzu. Şimdi kardeşe ben diyordum ki, ya işte diyordum dört mezhep imamı böyle falan söylemiyor. Ya bizi bağlamaz onlar. Biz onlarla tabi olmaktan feriyiz. Biz ne yapacağız? Sahih hadis ve ayetler varsa biz onlarla... Kim diyor bunu? Hidayet. Hidayet kardeşi geçti şimdi. İkimiz aramızda muhabbet ediyoruz. Tamam Burak. Yok abi, bu dünyada ikimiz yaşıyoruz. Bırak şimdi. Ya niçin sağa sola gidiyorsun? Bak sen demin bir şey iddia ettin. Dinle. Sen bir şey iddia ettin az önce. Az önce bir şey iddia ettin. Dedin ki dört mezhep imamı da böyle diyor. Sana delilini soruyorum ya. Ya çok açık bir şey. Yani senden böyle tonlarca yük taşımanı mı istiyorum? Çok ağır mı bir şey istiyorum? Yani çok mu zoruna gidiyor bu soru? Ben hadi bunun delilini bilmiyorum. Ha, tamam geç mesela... o zaman. Tamam. O zaman sen tamam bak bir şey demiyorum. Bilmiyorsun. Allah, bak güzel kardeşim. Bana bunu anlat. Tamam. Sana anlatacağım. Heh. Sen diyorsun ki o zaman demin ki ben iddiamdan dinle ya. Sübhanallah. Dur. Sen diyorsun ki tamam demin ki ben iddiamdan döndüm. Delillerini kaynaklarını bilmiyorum. Ben şimdi sana dört mezhep dur. Üç mezhep imamından kaynak vereceğim. Sonra delillere geçeceğim. Tamam dinle o zaman. Dinle. Dinle. İmam Şafii dinle. Sübhanallah. Dinle bir dinle dinle. Bak. Ya sen bana delil soruyorsun. Bırak da ben bir ispatlayayım. Önce mezhep imamlarının kavillerinin delillerini ispatlayayım kaynaklarını. Sonra Kur'an sünnetten naslara geçeyim. İki dakikalık bir mevzu. İmam Şafii sayı senetle lale kaide. Beyhaki imanda İmam Şafii'den rivayet ediyor. Ahmet İbni Hanbel Hallel'in sünnesinde sayı senetle rivayet ediyor. İmam Malik'ten de Eshabi İbni Abdülber temhitte rivayet ediyor. Tamam al sana üç mezhebin kavli. Şimdi geçiyoruz delillere. Sen diyorsun ki amel imandan cüz değildir. Ben de diyorum ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki el imanu bid'un ve seb'une şube. A'laha kavlu la ilahe illallah ve adnaha imatatul ana eza anit tarik vel haya'u şubetun minel iman. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki imanın en üst derecesi la ilahe illallah'tır. En alt derecesi yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Bak şimdi yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak azalar ile bir ameldir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu imandan sayıyor. Ne yapacağız? Buyur. Buyur Muharrem. İmandan bir şubedir diyor değil mi? Tamam he. Ne diyor ne anlıyorsun? Şube ne demek? Söyle bakayım. Şubenin lügat manası ne demek? Buyur. Şimdi ayetlerle, hadisten değil ayetlerle ben geleyim size. He. Bir dakika bak. Bir dakika Kur'an bak. Muharrem, Muharrem kardeş, Muharrem kardeş. Ya sizin bak sizin kanadınız da yok ki siz dağdan dala atlıyorsunuz. Ne biçim bir münazara usulü ya? Bu edebe aykırı bir şey ya. Subhanallah bak benden büyüksünüz. Bak yapmayın böyle. Ben ses tonunuzdan öyle anlıyorum ya. Şimdi ben size bir hadis söyledim. Geçelim bu hadise ayetlere. Siz hadis inkarcısıysanız bana söyleyin. Ben seninle bunu konuşmam ki. Ben senin dinde biz aynı dine müntesip değiliz demektir sen hadis inkarcısın. Evet, ben sen şimdi ayet bak şimdi bak bak. Evet, bu hadisi yani. Ne yapacağız? Önce bu hadisi bir halledelim. Senin ayetlerine de geçeceğiz. Biliyor musun sen? Bak bak. Ben ona çalışıyorum. Nasıl kardeş? Ayet varken, bir konu hakkında ayet varken hadis araştırılır mı? Hadis bak güzel kardeşim. Nasıl? Bak şimdi bak. Bak yani, Allah Kur'an'da diyor ki dinle. Biz sana bu zikri indirdik. İnsanlara indirileni kendilerine açıklayasın diye. Kur'an'la sünneti birbirinden ayırırsan kendi dört mezhep imamına da muhalefet edersin. Tamam mı? Kur'an sünnet birbirine. Bak şimdi dinle. Bak, bak şimdi. Ey iman edenler cuma günü namaz için ezan okununca Allah'a anmaya koşun. Ey iman edenler önce iman sonra amel geliyor burada. Bak bak Muharrem kardeş. Muharrem kardeş. Bak şimdi. Yani, dinle beni. Bundan sonra, bir müsaade eder misin? Çok açık bir hadisleri var. Yani geliyor imanı öğretiyor. İman Muharrem nedir? Kardeş. Şudur. İslam nedir? Bak. Budur. Peki. İslam nedir? Şudur. Bak yani Muharrem kardeş. Kardeş. Bak bir dinler yani, misin? Çok açık mevzu. Bak. Ya senin o söylediğin ayetlere, hadislere geleceğim. Vallahi geleceğim, billahi geleceğim. Senin için geleceğim. Bak yine senin istediğini yapacağım geleceğim. Ama bak sen adaletli olarak konuşmak zorundasın. Şimdi sen bana dedin ki bir delil istedin tamam mı? Bir delil sordun bana. Dedin ki bak. Sen bana bir delil sordun. Dedin ki senin delilin ne? Ben de bir tane hadis söyledim. Sen dedin ama böyle ayet var. Bak şimdi o ayete gelmeyelim. O ayete geleceğiz. Ama birinci basamağa basmadan onuncu basamağa basılmaz. Sen benden delil istedin. Bir şey talep ettin. Tamam mı? Ben de sana bu talebin üzerine bir tane hadis söyledim. Bu hadisi sen ne yapacaksın? Bu hadisin bir cevabını ver bana yine ayete geçelim. Ama her şeyin bir sırası var. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki amel imandan cüzdür. Bunun delili olarak diyorum ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu mana olarak zikrediyor Müslim'deki hadiste. Diyor ki el imanu bid'un ve seb'une şube. İman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en altı ise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Şimdi yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayı imanın şubesi saymış. Bu da ameldir. Ne yapacağız bu hadisi? Önce bunu bir anlatalım sonra senin ayete geçelim. Buyur. Siz ayetlerle bu işin yoktur ya. Mikrofona yaklaş Muhammed kardeş sesin alınmıyor. Alamıyorum. Buyur. Şimdi biraz iyi. Biraz daha yaklaş sesli konuş benim gibi. Ben bile biraz bağırıyorum ki mikrofonun sesim gitsin. Buyur. Atladım. Bu işin yoktur. Ayette başlanmaz. Ayete bakılmaz mı bu işte? Tamam. Tamam bak. Evet. Bak şimdi mezhep imamlarını geçtik. Tamam. Tamam abi. Mezhep imamlarını geçtik seniz. Tamam bu hadisi de geçiyorum. İman 70 küsur sube hadisini de geçiyorum. Tamam. Sadece ayetler konuşacağız. Tamam mı? Tamam mı? Heh, ayet konuşacağız. Bir de senin o söylediğin Cibril hadisini konuşacağız. Tamam mı? Çünkü sen iki şeyle geliyorsun bana. Ayet ve Cibril hadisi. Kabul mü? Bunun birisi tamam. Ha, dinle. Allah Kur'an'da diyor ki innemel mu'minûne lezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Kur'an'da buyuruyor ki müminler şunlardır. Bak şimdi. Mümin şunlardır diyor. İnnemel mu'minûne lezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum. Müminler şunlardır ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen. Kendilerine Allah'ın ayeti okunduğu zaman imanları arttırır. Onların imanlarını arttırır. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Rablerine de tevekkül ederler. Ellezine yuqimuna salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar ki namazı ikamet ederler ve verdiklerimizden infak ederler. Bak şimdi namaz amel, değil mi? Allah bak müminin ameli müminin ameli imandan sayıyor bu ayette. Neden? Ayetin sonunda ne diyor? Ulaike humul mu'minun hakkan. İşte gerçek müminler bunlardır. Bu sana ayet ne yapacağız? Demek ki gerçek müminler var öyle mi yani? Bak şimdi bak. Neyle gerçek mümin oldu bunlar? Söyle bakayım sıfatlarını söyle. Neyle gerçek mümin oldu bunlar? Mümin nedir hocam? He? Mümin nedir mümin? Bak. Ya Muharrem kardeş. Nasıl? Ne biçim konuşuyorsun sen? Hocam size anlat. Müslümandır yani. Ya niye bana soru soruyorsun? Bak ben sana diyorum ki şimdi bak. Bak bunlar neyle mümin oldu bu ayette? Söyle bakayım bana vasıflarını diyorum. Ayeti okudum sana. Ne? Söyle bakayım vasıflarını. Faizye vardır demek. İmanetler faiz demek. Bak. Bak şimdi Muharrem kardeş. Ne diyorsun? Evet. İman edin. Peki bak. Tamam. Bu ayeti de geçiyorum. Hepsini de geçiyorum. Bak senin için. Tamam. Hepsini geçiyorum. Sana başka bir ayet söylüyorum. Dinle bak. Dinle. Bana delil soruyorsun ayetten bırak. Müsaade et. Şimdi Bukhari'de bir tane hadis var. Bak ayetle alakalı dinle. Bukhari'de bir tane hadis var. Biliyorsun müminler ilk önce Beytül Makdis'e doğru 6 ay boyunca namaz kılıyorlar. Tamam mı? Müminler 6 ay boyunca Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyorlar. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin de tabii boşuna gidiyor onların tarafına döndüğü için. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de yüzünü ikide bir semaya çeviriyor. Acaba Allah bir vahiy yollar mı kıbleyi çevir başka yöne alması için. Sonra Allah ayet indiriyor. Diyor ki biz seni tamam artık razı olduğun tarafa çeviriyoruz. Artık bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Sonra sahabelere bu sorun oluyor. Diyor ki ya Resulallah bizden önce gelip geçmiş kardeşlerimiz var. Oraya doğru dönüp de ölen. Bunların namazı ne olacak? Allah da ayet indiriyor. Diyor ki Allah bunların imanını zayi edecek değildir. Şimdi sahabeler namazın ne olacak diyor. Allah da diyor ki Allah onların imanını zayi edecek değildir. Bak şimdi namazı iman diye isimlendiriyor. Ne yapacak? Al sana ayet. Buyur Muharrem. Tam da dinleme bak. Mikrofona yaklaş buyur. Dinleyemedim. Dinleyemedin mi? Duymadın mı? Anlat. Tekrarlayayım mı? Tamam tekrarla. Bu sizin anlayışınız yok. Dinle. Muharrem kardeş dinle o zaman anlatayım anlamadıysan. Müslümanlar ilk 6 ay boyunca Beytül Makdis'e namaz kılıyorlar Bukhari'deki hadiste tamam mı? Sana ayet söyleyeceğim dinle. Ondan sonra bunlar Allah Azze ve Celle vahiy indiriyor artık yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin diyor. Sonra sahabeler geliyor Allah Resulüne diyor ki ya Resulallah. Bizden önceki kardeşlerimiz gelip geçti. Bunlar Beytül Makdis'e doğru namaz kıldılar. 6 ay boyunca hani kıble o tarafaydı ya. Bunlar bu haricileri evet. Öldü. Bunların namazları ne olacak? Bak neden soruyorlar namazdan? Diyorlar ki bunların namazı ne olacak? Allah da ayet indiriyor. Onlar namazdan soruyor, Allah ayet indiriyor. Diyor ki Allah onların imanını zayi edecek değildir. Namazdan soruyorlar, Allah namaza iman diyor. Ne yapacağız? Allah namaza iman diyorsun. Yok, darbukaya iman diyor. Namaza iman diyor tabii. Ne diyoruz biz? Yani ben haddini ben bu konuda söyleyeyim mi sen? Tamam mı? O sen söylediğin nedir? Ben yani onu ben yapmıyorum. Mantığımla, aklımla, inatımla sana karşı halim yok. Ya eğer mantık inat değil. Dur şimdi. Bak sana ayet söylüyorum, hadis söylüyorum. Ne alaka şimdi mantık inat? Ben farklı şeylerden sana geliyorum. Ya Musa abi. Musa abi. Subhanallah. Musa abi. Musa abi bir daha beni böyle insanlarla muhatap etme Allah aşkına ya. Samimi insanlarla muhatap et beni. Hadi sana selam olsun.